بسم الله الرحمن الرحيم. د محترم قماندان صاحب حبیب الله خان سره مرکه. محترم خپل ځان معرفي کړه. زه حبیب الله د ننګرهار ولایت د حزب اسلامي مولوی خالص د تنظیم د شینوارو د سپینې بورې د حاجي قدیر د مرکز امیر یم. څومره وخت کیږي چې په جهاد مشغول یې؟ زه د ثور د کوتاتا د شروع څخه را په دې خوا په مصالح جهاد مشغول یم. ته کله د ننګرهار د شینوارو څخه پېښور ته راغلی یې؟ زه پرون ورځ د ننګرهار څخه پېښور ته راغلی یم. اوس په شینوارو کې د جنگ او جهاد اوضاع څرنګه ده؟ اوس د شینوارو په منطقه کې د دوشنبې د ورځې د درې بجو څخه راهسې د اچین، غنیخیل او د سروبي په ولسوالیو او پوستو مسلسل جنگ روان دی. په دې جګړو کې د کومو تنظیمونو قمندانانو شرکت کړی دی او هم څومره مجاهدین اوس په جهاد مشغول دي؟ په دې جګړو کې د حزب اسلامي حکمتیار، د اتحاد اسلامي او اسلامي حزب مولوی خالص د درې تنظیمونو مجاهدینو د ډګرمن رحمت شاه ساز نور او عبدالمالک قومندانۍ لاندې د ټولو تنظیمو د زرو تنو څخه زیاتو مجاهدینو ګډون کړی دی او د کابل رژیم د اچین او غنیخیل او نازیانو د ولسوالیو ټولې پوستې د مزایلو 82 میلی متری توپونو، هوانونو او راکیټو تر مسلسل بریدونو لاندې نیولی دي چې تر اوسه پکې یو مجاهد زخمی شوی دی او د کمونستانو مکمل معلومات تر اوسه نشته دی. محترمه، اوس د جلال آباد په نورو برخو کې جنگ او جګړې شته او که نه؟ همدارنګه د باریکاو په خواوشا کې د جلال آباد عمومي سړک باندې هم جګړې روانې دي.